پر قرآن سنتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے نماز فجر میں, تو جنوں کا وہ گروہ آیا, اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس طرف سے گزرنا چاہیے, وہ گزرے اور وہ وہاں پہ ٹھہر گئے قرآن کی آواز سننے کے لیے اور غور سے وہ سننے لگے. فلما حضروه, پھر جب وہ وہاں پر حاضر ہوئے, قالو, تو آپس میں بولے, انصتو, خاموش ہو جاؤ اور غور سے سن لو, تو وہ سننے لگے. فلما قضیا, پھر جب پڑھنا ہو چکا, یعنی تلاوت نبی کریم نے ختم فرما دی, ولوا الی قومہم منذرین, تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ انہیں ڈرانے والے تھے, یعنی ڈر سنانے والا بن کر وہ وہاں پہنچ گئے. گویا کہ نبی کریم کی قرآت سن کر ایمان لانے کی سعادت بھی حاصل کر لی, ایمان لے آئے اور اب اپنی قوم کی طرف گئے تاکہ ان قوم کو بھی ہم ڈرائیں اور ان جنات کو بھی اسلام کی طرف مائل کریں. قالو, وہ بولے, یا قومنا, اے ہماری قوم, انا سمعنا کتابا, بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے, انزل من بعد موسیٰ, جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد, مصدقا لما بین یدیہ, اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی ہے, یہدی الی الحق, یہ ہدایت دے رہی ہے حق کی طرف, و الی طریق مستقیم, اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. یعنی قرآن کے بارے میں اب دیکھیے, تھوڑا سا سنا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تبلیغ دین کے لیے الفاظ اور مواد قلب الہام فرما دیا. انہوں نے کوئی نبی کریم سے باقاعدہ بیٹھ کے واضح نصیحت نہیں سنا کہ سننے کے بعد ذہن میں جملے مرتب کر کے محفوظ رکھ کر وہاں جاتے اور سمجھاتے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے تبلیغ دین کا کام لینا چاہتا ہے تو اسے جملے الہام فرماتا ہے, اسے سمجھانے کا انداز, اسے دلائل فراہم کر دیتا ہے, اور انسان ان الہام کردہ چیزوں کو سامنے والے کے سامنے پیش کر کے انہیں ہدایت کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لہذا وہ بولے, قالوا یا قومنا, انہوں نے کہا, اے ہماری قوم, انا سمعنا کتابا, بے شک ہم نے سنا ایک کتاب کو, انزل من بعد موسیٰ, جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, مصدقا, اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے, لما بین یدیہ, اس کی جو ان کے پہلے ہیں, یعنی اگلی کتابوں کی, پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, یہدی, ہدایت دیتی ہے وہ کتاب, الی الحق, حق کی طرف, و الی طریق مستقیم, اور سیدھے راستے کی طرف. یا قومنا, اے ہماری قوم, اجیبو, تم بات مان لو, داعی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دینے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت دینے والا ہے, داعی, اللہ کا داعی, اللہ کا دعوت دینے والا, اس کی دعوت کو قبول کر لو, و آمنو بہی, اور تم اس پر ایمان لے آؤ, یغفر لکم من ذنوبکم, وہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے گا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے بہت سے گناہوں کو بخش دے گا, و یجرکم من عذاب علیم, اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. کتنی پیاری بات ہے کہ جو کچھ انہوں نے قرآن سنا اس سے فوراً نتیجہ مرتب ہوا, جا کے وہ بیان کیا اور قوم کو ڈرایا. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادی یا داعی کی بات کو نہ مانے, فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ, تو وہ نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں. عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں, مطلب یہ کہ وہ زمین کے قابو سے نکلنے والا نہیں ہے. عاجز کرنے کا مطلب, جسے کہتے ہیں چور نے پولیس کو عاجز کر دیا, کیا مطلب, یعنی پکڑا ہی نہیں جا رہا ہے, گویا کہ پولیس کے قابو سے باہر ہے. اسی طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے والے نہیں ہو, اگر اللہ کے داعی کی بات نہیں مانو گے تو قابل گرفت ہو جاؤ گے. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, وہ کھلی گمراہی میں ہیں. یہاں تک جنات کلام پورا ہوا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, وہ کھلی گمراہی میں ہیں. وہ کون کھلی گمراہی میں ہیں؟ جو منکرین بعث تھے, آخرت میں اٹھائے جانے کے منکر تھے کہ ہم نہیں مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جنات کا تذکرہ فرمانے کے بعد پھر کفار کی حماقت کو بیان کیا کہ جن جیسی مخلوق, جو سرکش مخلوق ہے, وہ بھی اللہ کا کلام سننے کے بعد مطیع و فرما بردار ہو گئی, تو تمہیں تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے تھا. اب جو آخرت کا انکار کرتے تھے کہ ہم کہاں اٹھائے جائیں گے, مٹی میں مل کر ہم کیسے پیدا ہوں گے, انہیں عقلی لحاظ سے ایک دلیل فراہم کر کے آخرت کے میں اٹھائے جانے کے عقیدے کے درست ہونے کو تسلیم کروایا جا رہا ہے. انزلناه الیک مبارک لیدبروا لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یراو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ولم یعیا، اور وہ تھکا بھی نہیں، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس کو کوئی تھکن نہیں ہوئی، بخلقہن، انہیں پیدا کرنے سے، بقادر علی ان یحیی الموتا، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک جس اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انہیں کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہو سکتا؟ تو واقعی بہت ہی اچھی اور بہترین معقول دلیل ہے کہ ذرا اپنے کائنات پر ایک نگاہ ڈالو، کیسی کیسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائیں، تو جو رب اتنی عظیم چیزیں پیدا کر سکتا ہے، اتنی پیچیدہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے، ایسے پیچیدہ نظام پیدا کر سکتا ہے، پھر ان کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک مردے کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، بلا، ہاں کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو حقیقتاً اگر ہم آنکھیں بند کر کے ایک درخت پہ ہی غور و تفکر شروع کر دیں، اگر ایک جانور ہمارے سامنے مثلاً اونٹ کھڑا ہوا ہے، اونٹ پر ہی غور و تفکر شروع کریں، اوپر سے لے کے نیچے تک اس کو ایک نظر دیکھیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، دانت کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، ناک کا نظام، سانس کا نظام، نظام ہضم، پھر اس کے جسم کو دیکھیے، کھال کو دیکھیے، اس کا گوشت دیکھیے، اس پہ غور و تفکر کریں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ عقل فوراً، ہم تو سجدے میں گریں گے گریں گے، ہماری عقل پہلے اپنے سر جھکا دیتی ہے کہ واقعی وہ بہت ہی عظیم ذات ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں اس قسم کی ہزار ہا چیزیں بلکہ لا تعداد چیزیں پیدا فرما رہا ہے، اونٹ تو چلیں پھر بڑا ہے، ایک مکھی کو لے لیں، ایک مچھر کو لے کر کبھی دیکھیں، اور اس سے بھی جو مطلب باریک چیزیں ہیں، جاندار ہیں، جنہیں آپ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، ان پہ غور و تفکر کریں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کیسے بنایا ہوگا، حیرت، عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ جس کو آپ مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں پورا ایک نظام ہے، اس چھوٹے سے کیڑے کے اندر پورا ایک نظام، ایک نظام ہضم ہے، توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کی زبان ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، باقاعدہ جیسے مطلب پورا ایک سسٹم ہمارے اندر ہے، ویسے اللہ نے اس کے اندر سسٹم رکھا ہے، اور اتنا باریک سسٹم کیسے پیدا فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جو رب اتنی باریک باریک چیزیں اور ان کے اندر پورے ایسے نظام اور پھر اس کو کنٹرول کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، ایک مردے کو زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ لہذا اگر عقل کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کوئی احمق اور بیوقوف ہی ہوگا جو آخرت میں اٹھائے جانے کا اس وجہ سے انکار کر دے کہ جی یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ عنادن کرے کہ میں نہیں مانتا ہوں، ایک الگ بات ہے، عقل تسلیم کر رہی ہو نہ مانے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ وہ کہے کہ میری عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، تو اطراف میں جو اتنی چیزیں پیدا ہو گئی ان کو عقل لحاظ تمہاری عقل نے کیسے تسلیم کر لیا، ذرا غور و تفکر کرو، اس لیے کہ وہ سامنے موجود ہیں، تو بس اگر سامنے موجود ہیں اس لیے تمہاری عقل اس کو تسلیم کر رہی ہے، تو جو غیر موجود ہے وہ بھی ایک دن موجود ہو جائے گا، وہ بھی کون سا مشکل ہے، یہ بھی تو پہلے موجود نہیں تھی، بعد میں مارے سے وجود میں آئیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو بھی زندہ فرما سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے آگ پر، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، تو ان سے گویا کہ کہا جائے گا کہ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے، اب بتاؤ، تو قول، وہ کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، ہمارے رب کی قسم، اب انہیں رب یاد آ جائے گا، ہمارے رب کی قسم، ہاں یہ تو بالکل سچ ہے، کیوں نہیں، قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یا فرشتے کہیں گے فَذُوقُوا الْعَذَابَ، تو چکھو تم عذاب کو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اس کے سبب جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ارشاد فرمائی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاران قریش کو تبلیغ دین فرماتے تھے تو بہت زیادہ ان کا رد عمل ظاہر ہوتا تھا اور وہ مطلب انتہائی گھٹیا حرکتوں پہ اتر جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی دل آزاری ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا قرآن عظیم میں خصوصاً مکی آیات میں اپنے حبیب کریم کے لیے تسلی کا سامان فرمایا، لہذا ارشاد فرمایا فصبر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر فرمایا، یعنی آپ سے پہلے جو رسول گزر گئے انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا اور صبر کیا اور اپنی قوم کے نامناسب رویے پر انہوں نے مطلب جذبات سے کام نہیں لیا بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، آپ بھی ایسا کیجئے. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، یعنی ان کے لیے کوئی عذاب کی آپ دعا وغیرہ نہ کیجئے گا، جلدی کا مظاہرہ نہ کیجئے گا، بلکہ آپ صرف صبر و تحمل فرماتے رہیں. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے والے انبیاء علیہم السلام میں ایک فرق رہا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کی اجازت دی تھی کہ وہ عذاب کی دعا کر سکتے ہیں، اور کی ہے بہت سے نبیوں نے، عذاب نازل ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا کہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، لہذا آپ عذاب کی دعا نہ فرمائیے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا گیا ہے، یعنی بروز قیامت، تو پھر وہ کیا کہیں گے، وہ آگے بیان فرمایا کہ لم یلبثوا الا ساعتا من النہار، کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر دن کا تھوڑا سا حصہ، ایک ساعت، ایک گھڑی ہم ٹھہرے تھے، یعنی انہیں دنیا اتنی مختصر ترین نظر آئے گی. جو آج کافر بڑے عیش و آرام میں زندگی گزار رہا، سمجھتا ہے لائف میری بڑی اچھی گزر رہی ہے اور بڑی میں نے طویل زندگی گزار لی ہے، جب یہ برود قیامت پہنچے گا، وہاں کی ہولناکیاں اور عذاب دیکھے گا، تو اسے دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ترین نظر آئے گی، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جس میں وہ انتہائی پچھتائے گا کہ اتنے قلیل وقت کے لیے کیوں نہیں میں نے ہدایت اختیار کر لی، مجھے کیوں وہ ہدایت کا حاصل کرنا، عبادات پہ استقامت، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا اتنا مشکل کیوں لگتا تھا، کاش میں بات مان لیتا. لیکن بہرحال وہاں پچھتانا پھر نافع نہیں ہوگا. بلاغ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو پہنچانا ہے، یہ ایک حبیب کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو نہیں ہلاک کیے جاتی ہے مگر ایسی قوم جو فسق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالتے ہیں، اسی قوم پر عذاب نازل کیا جاتا ہے. یہاں پر سورہ احقاف کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ اس کے بعد سورہ محمد جو مدنی آیات میں سے ہے، وہ انشاءاللہ مدنی صورتوں میں سے ہے، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. لیکن اس کے آخری حصے پہ کلام ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے لیے جلدی مت کیجئے گا، یعنی ان کے لیے عذاب کی اجتماعی عذاب کی دعا کرنے میں آپ جلدی مت فرمائیے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات ہی محبوب ہے کہ اس کے بندوں کو مہلت ملے، انہیں موقع دیا جائے، اور اس کے مقابلے میں تبلیغ کرنے والا دیندار شخص صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے. لہذا جو ہمارے بھائی اور بہنیں تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اس آیت پر ضرور غور و تفکر کرنا چاہیے اور ایک اپنا علمی محاسبہ اور دیانتدارانہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو سمجھاتے ہیں پیار سے، محبت سے، اگر وہ ہماری بات نہیں مانتا تو کیا ہم صبر و تحمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اپنے صبر کو ختم کر کے جذباتیت کا مظاہرہ کر کے ان پہ فوراً چڑھ دوڑتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، جاہل اور احمق وغیرہ قرار دیتے ہیں، اور اس طرح کام بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے. تو ایسا اکثر ہوتا ہے، کچھ بچے اور بچیاں، کچھ لڑکے لڑکیاں جب دین کی طرف اولاً مائل ہوتے ہیں تو انہیں اپنی طبیعت میں ایک چینج نظر آتا ہے، ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے، اور یہ بڑی خوشگوار تبدیلی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان نفس کو مغلوب محسوس کرتا ہے تو اسے بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ پہلے وہ اپنے آپ کو نفس کے مقابلے میں مغلوب دیکھ رہا تھا، نفس غالب تھا، شیطان غالب تھا. تو پست ہمتی، بار بار شکست کا احساس، بار بار کسی کا محکوم ہونا، یہ انسان کو یقیناً اس کے اعتماد کو متزلزل کر کے رکھتا ہے. لیکن جب انسان کسی دینی ماحول کے قریب آتا ہے یا نیکیوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے استقامت حاصل ہو جاتی ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچتا پاتا ہے، تو اب یہ احساس کہ میں نفس و شیطان کو دبا رہا ہوں اور وہ مجھ پہ غالب نہیں آ رہا، انسان میں ایک اعتماد فراہم کرتا ہے، اور اس اعتماد سے اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور ایک کمال کی بو اس کو محسوس ہوتی ہے کہ میں باکمال ہو گیا ہوں، کہ میں نے نفس اور شیطان پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے. اس وقت غیر محسوس طریقے سے ایک تکبر بھی دل میں آ جاتا ہے، اور وہ سارے گھر والوں کو اپنی کیفیت کا حامل متصور کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جیسی کیفیات مجھ پر وارد ہو رہی ہیں ان گھر والوں پر بھی وارد ہونی چاہیے، جیسا میں مختلف چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور خوف محسوس کر رہا ہوں انہیں بھی کرنا چاہیے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کی جیسی کیفیات کے حامل نہیں ہے تو اسے کوفت ہوتی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے طرح ہو جائے، اب اس اپنی طرح کرنے کے سلسلے میں وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ آپ کے اس حد تک پہنچنے کے پیچھے کچھ اسباب ہیں، کسی کی کوئی نصیحت، کسی کا کوئی جملہ آپ نے سنا یا پڑھا، یا کوئی ایسا ماحول جس نے آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اور یہ چیزیں بھی ان کو حاصل نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو وہ چیزیں حاصل نہ ہوں انہیں وہی کیفیت حاصل ہو جائیں جو آپ کو ان اسباب کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ تو اب یہ باہم ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اب جو اپنے باطن کی طرف سے حقیقتاً ابھی غفلت ہوتی ہے، اتنا زیادہ اپنے نفس کی چالوں کو انسان نے سمجھا تو نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ قلب تکبر اب جاگ جاتا ہے، اور یہ قلب تکبر ہماری زبان سے پھر تکبرانہ جملے نکالتا ہے، تم تو جہنم میں جاؤ گے، تم سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم دوزخ میں جاؤ گے، تمہیں ذرا حیا شرم نہیں ہے، وہ بڑے بڑے جملے بولتا ہے، اور گھر والوں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں، نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی اصلاح کی اس پرتشدد طریقے سے کبھی اصلاح کی طرف نہیں آتے، بلکہ ایسے دیندار شخص سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور ان کی زبان سے بعض اوقات اس قسم کے جملے نکلتے ہیں کہ یار یہ مولوی تو ہم پہ مسلط ہو گیا ہے، یہ جمعہ جمعہ آٹھ دن نیک بنا ہے ہمیں ایسا کر رہا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله کل ہماری سورة الأحقاف کا اختتام ہوا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ محمد کا آغاز کریں گے. یہ مدنی سورت ہے اور اس میں تقریباً 38 آیات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں، مقام چاہے کوئی بھی ہو، مکے میں ہوئیں یا مدینہ میں، ہجرت نبوی کے بعد ہیں تو مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. مدنی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جہاد کے بارے میں زیادہ تر آیات نازل ہوئی ہیں، شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں. سورہ محمد میں بھی یہ چیز آپ کو زیادہ نظر آئے گی. آج آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذین کفروا، وہ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. یہ کفار قریش کی طرف اشارہ ہے کہ کفار قریش حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور پانی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے، اور بہت سارے اچھے انسانیت کی خدمت والے کام بظاہر وہ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان دو اعمال کی وجہ سے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا انکار کرنا، اس کے رسول کا انکار کرنا، قرآن کو نہ ماننا، اور پھر دوسرا جرم یہ کہ جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہوں انہیں روکنے کی کوشش کرنا، ان قصوروں کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال برباد ہو گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. کفر عنہم سیئاتہم, تو مٹا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کے گناہ, یعنی ان کی برائیوں کو ختم کر دیا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے سنوار دی ان کی حالتیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مومنین پر انعام. ایک کافر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر نازل ہوا کہ ان کے برے عمل کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے, اور جو مومن اللہ تعالیٰ پر, اس کے رسول پر, اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر ایمان لائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا, ان کی برائیوں کو مٹا دیا اور ان کی حالتوں کو سنوار دیا. تو پہلے وہی کفار جو بتوں کی عبادت کرتے تھے, لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے, فضل سے ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے تھے, تو یہ بخاری کی روایت بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اسلام لانا اس کے پہلے کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, یعنی پچھلے تمام گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں, تو وہ بالکل گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو گئے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالتوں کو سنوار دیا. پہلے جو جاہلیت میں مبتلا تھے وہ الحمدللہ علم کی روشنی سے منور ہوئے اور ان کے اعمال کی اصلاح ہو گئی. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ, یہ اس وجہ سے ہوا, یہ جو پیچھے ہم نے فرق بیان کیا کہ کافر پہ کے اعمال برباد, مومن کے اعمال مقبول, اس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں, کیوں ہوا؟ اللہ نے فرمایا ذالک, یہ بھی انا, اس سبب سے ہے کہ الذین کفروا, کہ بے شک وہ جو کافر ہوئے, اتبعوا الباطل, انہوں نے باطل کی پیروی کی. وان الذین آمنوا, اور بے شک وہ جو ایمان لائے, اتبعوا الحق من ربهم, انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے حق کی پیروی کی, تو وہ کامیاب ہو گئے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے ان کے احوال, اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, پھر جب ملاقات کرتے ہو تم ان لوگوں سے جو کافر ہوئے, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, تو گردنیں مارنا ہے, یعنی جب تم ان سے ملاقات کرو جو کافر ہوں, یعنی حالت جنگ میں, تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ, تو گردنیں مارنا ہے. گردنیں مارنا یعنی قتال کرنا ہے, تمہیں جہاد کرنا ہوگا, مقابلہ کرنا ہوگا. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ, یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو, فشد الوثاقہ, تو انہیں مضبوطی سے باندھو. فاما منم بعدو, پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو. و اما فدا ان, اور چاہے فدیہ لے لو. حتی تدع الحرب اوزارہا, یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے, یعنی یہ تمہیں کام کرتے چلے جانا ہے یہاں تک کہ تمام کافر مطیع و فرما بردار ہو جائیں, تو یقینی سی بات ہے پھر جنگ ختم ہو جائے گی. تو گویا کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے گی, اپنے ہتھیار اتار کے رکھ دے گی, جنگ ختم ہو جائیں گی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے, یہ پہلے آیات تھی, بعد میں یہ منسوخ ہو گئی. اب احساناً چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ یا تو انہیں قتل کیا جائے گا اور یا پھر انہیں اپنا محکوم بنایا جائے گا. فدیہ لے کے نہیں چھوڑا جائے گا, احساناً نہیں چھوڑا جائے گا, بلکہ کافر کو اگر جنگ ہوتی ہے تو اسے قابو میں کیا جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی حاکم اسلام ہو یا کوئی مطلب کسی ملک کا فرما روا ہے اور وہ کسی مصلحت کی بنا پر کسی کافر کو چھوڑے, جیسے آج کل دور جیسا چل رہا ہے, اس کے اعتبار سے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے. اور یقیناً اس کا فیصلہ پھر علماء اسلام ہی کریں گے کہ کیا اس وقت تغیر و تبدل احکام میں ہو سکتا ہے. لیکن جو اس وقت تفسیری حوالے سے اس کا مفہوم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کفار سے جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار اتار دے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کو عام کیا جاتا رہے گا دو طریقے سے, اور یہ نبی کریم کا فرمان بھی ہے. وہ میں ضمناً آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ غلط ذہن ہے, غلط تصور ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. یہ دو وجوہات کی بنا پر غلط ہے, ایک عقلی لحاظ سے, دوسرا نقلی لحاظ سے. نقلی اعتبار سے اس طریقے سے کہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ دیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے, تو آپ ارشاد فرماتے سب سے پہلے دور سے سننا کہ وہاں پر اور اذان کی آواز تو نہیں آ رہی, اگر آ رہی ہے تو سمجھ جانا کہ وہاں مسلمان ہیں, تو پھر ایک دم حملہ ان پہ نہیں کرنا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر تم ان کے پاس جاؤ, انہیں گھیرو, اور سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو. اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو گویا کہ انہوں نے اپنا جان, اپنا مال تم سے محفوظ کر لیا, انہیں تحفظ فراہم کرو. اگر تمہارے اسلام کی دعوت قبول نہ کرے تو انہیں اطاعت کی طرف مائل کرو اور انہیں کہو کہ تم ذمی کافر بن جاؤ اور اس ملک میں رہنے کا باقاعدہ ہمیں ٹیکس دو، اس کو جزیہ کہا جاتا تھا، اگر وہ دینے پہ راضی ہو جائیں تو ان سے تعرض مت کرنا، کوئی قتل و غارت نہ کرنا، چھوڑ دینا. اگر وہ اسلام کی دعوت بھی قبول نہ کریں، محکوم ہونے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، مقابلے پر آ جائیں تو پھر تم ان سے مقابلہ کرنا. لیکن سرکار نے فرمایا لیکن ان کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، صرف جوانوں پہ حملہ کرنا. اتنی نفیس تعلیم. تو بتائیے اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو نبی کریم یہ نہ فرماتے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، نہ قبول کریں تو جزیہ لے لو، بلکہ آپ فرماتے قبول نہ کریں تو قتل کر دینا. یہ تیسرے درجے پہ جا کے فرمایا، نقلی لحاظ سے بھی ثابت اور عقلی لحاظ سے اس طرح کہ بالفرض اگر آپ تلوار کے زور پر کسی کا دین بدل بھی دیتے ہیں تو دیانتداری سے سوچئے کیا آپ اس شخص کو اس دین پر استقامت بھی دلوا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اگر آپ کو کوئی تلوار کے زور پہ کہے کہ تم کافر ہو جاؤ، مثلا مسلمان کو میں عرض کرتا ہوں، اور آپ خدا نہ خاصتا اس کے تلوار کے ڈر کی وجہ سے یا بندوق کے ڈر کی وجہ سے آپ اس کافر ہو جاتے ہیں، تو کیا کفر پہ راضی بھی ہو جائیں گے؟ نہیں. جب آپ کو موقع ملے گا آپ یقیناً فوراً اس کو نقصان پہنچائیں گے اور اس کی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں جہاں کہیں اسلام پھیلا کسی نے بھی اسلام کو زور زبردستی سے قبول نہیں کیا، اور جب قبول کر لیا تو چھوڑا نہیں، قبول کر کے رکھا. اگر اسلام زبردستی پھیلتا تو یقیناً بہت سے لوگ بغاوت کر جاتے اور کہتے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہوتی یہ بات کہ اسلام ہمیں تلوار کے زور پہ مسلمان کیا گیا تھا اور ہم نے اس جب وہ زور ہٹا تو ہم نے سرکشی کی. کوئی ایک واقعہ بھی ایسا انشاءاللہ نہیں ملے گا. آگے ارشاد فرمایا ذالکا، بات یہ ہے کہ ولو یشاء اللہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، یعنی بات یہ ہے سے مراد یہ کہ جو ہم نے تمہیں جنگ کا حکم دیا کس وجہ سے ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی تمہارے ذریعے اسلام کو غالب کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ذالکا، بات یہ ہے ولو یشاء اللہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے، لن تصر منہم، تو خود ہی ان کو فار سے بدلہ لے لے. ولکن لیبلو بعضکم ببعد، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کا حکم اس لیے دیا ہے کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے، تمہارا ایک کا دوسرے کے ذریعے امتحان لے. کس انداز سے؟ کہ مسلمان کا امتحان اس اعتبار سے کہ دیکھو اللہ کا حکم پورا کرتے نہیں کرتے، اور کافر کا اس اعتبار سے کہ وہ اسلام کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ کہ امتحان ہے، یہ اصل میں جنگ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قتل کیے گئے، فلن یضل اعمالہم، تو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو، یعنی ان کے اعمال کی حفاظت ہوگی. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو شہید ہو جائے گا اللہ تعالی اس کا کوئی عمل ضائع نہیں فرمائے گا، تمام عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے. دوسرا یہ کہ حالت جنگ میں بہت سارے نیک اعمال انسان نہیں کر سکتا، جیسے عام حالت میں ذکر الہی کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کثرت سے نوافل پڑھ لیتا ہے، لیکن حالت جنگ کے اندر تو بس وہ مشغول ہے کفار سے لڑنے پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا. اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جو حالت امن میں وہ نیک عمل کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیک اعمال کا ثواب بھی انہیں عطا فرما دے گا. سیہدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد انہیں راستہ دکھائے گا. یہ غزوہ احد میں جو مسلمان شریک جہاد تھے ان کے بارے میں خصوصاً کلام ہے. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے احوال کی اصلاح فرما دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل کرے گا انہیں جنت میں. عَرَّفَهَا لَهُمْ، پہچانیں گے، پہچان کروا دے گا اللہ تبارک و تعالی اس جنت کی ان جنتیوں کو، یعنی جو جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پہچان کروا دے گا. پہچان کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی نئے آپ جگہ پر جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اجنبی سی ہوتی ہے، और आप देखते हैं रास्ता कैसा है। वैसे एक नया घर आपने खरीदा है, एक तो है कि घर का सरपरस्त है, पहले जाके पूरा घर देखा आया, पसंद आया, खरीद लिया। अब वो घर वालों को लेकर जाता है तो घर वाले यकीनन एक एक चीज़ को बड़े हैरत से देखते हैं, अजनबी तौर पर देखते हैं। अच्छा, ये कमरा कहाँ जा रहा है, वॉशरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, वगैरह वगैरह। तब वो कुछ अरसे बाद उससे वाकिफ़ होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला शायद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने इन जन्नतियों को जन्नत की पहचान करवा दी। इसका मतलब ये है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो उन्हें वो जन्नत अजनबी महसूस नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उसके तमाम जगहों के नक्शे और तमाम मकामात खुद ब खुद उनके जहन में गोया के फीड होंगे। वो जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हज़ार हाँ बरस से यहाँ पर रह रहे हैं, सीधे अपने कमरे में या जहाँ पर वो जाना चाहेंगे आराम से जा सकेंगे। आगे इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, लफ्ज़ी तर्जमा ये है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद फरमाएगा। अब यकीनी सी बात है कि अल्लाह ताला मदद का मोहताज तो नहीं, तो मुराद यहाँ पर दीन इलाही है कि इस्लाम की अगर तुम मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी इमदाद फरमाएगा। अब यहाँ पे देखें, खुद इमदाद के बारे में अल्लाह फरमा रहा है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, और हम यकीन से बात है कि खुदा तो नहीं है, तो गैरुल्लाह से मदद तलब करना ये हमेशा कोई कुफ्र या शिर्क नहीं होता है, बल्कि ये तो होता रहा है हर दौर में, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे से मदद तलब करता है। फ़र्क यह है कि हम मदद तलब करते हैं, हम मोहताज होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला अपने दीन की मदद का इरशाद फरमा रहा है, वो गैर मोहताज है। इस मदद में हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद फरमाएगा। इससे मालूम हुआ, और खुसूसी तौर पर यहाँ गुजारिश है, कि दीन इस्लाम की खिदमत में हरगिज़ कोताही ना कीजिएगा। जितना आपको मौका मिले, अपने कौल के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, और खुसूसन अपने माल के ज़रिए दीन इस्लाम को तक़वियत पहुँचाने हो सकती हो तो पहुँचाएँ। और इसका बेहतरीन तरीक़ा एक दीन इस्लाम की खिदमत का ये है कि जो अहले इल्म हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए, खुसूसन जो दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हों, ताकि वो यकसुई के साथ दीन इस्लाम की खिदमत कर सकें। और ऐसे लोग होने चाहिए कि जो दीन इस्लाम को वाकई समझते हों, उसकी खिदमत का जज्बा रखते हों। तो लिहाजा अगर इस किस्म की इमदाद की जाए तो इससे दीन इस्लाम ज़िंदा रह सकता है और बहुत ही अच्छा सवाब जारिया हो सकता है। वयुसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह ताला फरमाता है कि यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद भी करेगा, वयुसब्बित, और साबित कदम मजबूत कर देगा, अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को। वल्लज़ीना कफरू, और वो जो काफिर हुए, फ़तअसल लहुम, ये बददुआया जुमला है एक तरह से, तो इन पर तबाही नाजिल हो जाए, तअसल लहुम ये अरब लोग इस्तेमाल करते हैं, तबाही पड़ जाए तुम पर। तो वल्लज़ीना कफरू, और वो जो काफिर हुए, फतअसल लहुम, इन पर तबाही नाजिल हो जाए, व अदल्ला आमालहुम, और अल्लाह ताला ने उनके आमाल को बर्बाद कर दिया। ज़ालिका भी अन्नहुम, ये इस सबब से था कि बेशक उन लोगों ने करी हु माँ उस चीज़ को नापसंद किया, अंज़लल्लाहु, जो नाजिल की अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी कुरान को नाजिल फरमाया, उसको इन लोगों ने नापसंद किया। फ़अहबत अमालहुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके आमाल को बर्बाद कर दिया। अफलम यसीरू फिल अर्द, तो क्या वो ज़मीन में सैर नहीं करते हैं? फ़यन्ज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि कैसा हुआ उन लोगों का अंजाम जो इनसे पहले गुजर गए। दम्मरल्लाहु अलैहिम, अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर तबाही को नाजिल फरमाया। वलिल काफिरीन अम्सालुहा, और काफिरों के लिए भी वैसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी जैसे उन पे पहले वाली कौमों पे अज़ाब नाजिल हुआ, काफिरों पर भी दुनिया के अंदर इसी तरह मुसीबतें और अज़ाब नाजिल होंगे, और आखरत में तो इनके लिए बहुत कुछ ऐसा है। ज़ालिका भी अन्न अल्लाह मौला लदीना आमनू, ये इस सबब से है कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों का मददगार है जो ईमान लाए। वह अन्नल काफरीन ला माउला लहुम, और बेशक काफिर उनके लिए कोई मददगार नहीं है। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला दाखिल फरमाएगा उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जारी होंगी उन बागात के नीचे से नहरें। वल्लज़ीना कफरू, और वो जो काफिर हुए, यतमत्तऊना, वो नफ़ा हासिल करते हैं, वह अकुलूना, और वो खाते हैं, कमा तअकुलुल अनआमु, जैसा कि चौपाए जानवर खाते हैं। जैसे जानवर खाता है उसे कुछ नहीं पता कि मैं क्यों खा रहा हूँ, गफलत के साथ खा रहा है और तवानाई को ज़ाया करता है, इसी तरह ये काफिर भी खाते हैं, पीते हैं, और उनको कुछ नहीं पता कि हमारे दुनिया में आमद का मकसद क्या है। وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ, اور کتنے ہی شہر ایسے ہیں, هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ, کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی شہر ایسے ہیں کہ وہ زیادہ شدید تھے عزلو قوت کے آپ کے اس شہر سے کہ جس سے آپ کو نکالا گیا, یعنی وہ شہر جس نے آپ کو نکال دیا, یعنی ان شہر والوں نے, مراد مکہ المکرمہ ہے, کتنے ہی شہر ایسے تھے جو اس سے زیادہ مضبوط تھے, یعنی وہ شہر بول کر شہر والے مراد لیے جا رہے ہیں کہ حبیب اس شہر نے آپ کو نکالا. تو شہر نے تو نہیں نکالا تھا, شہر والوں نے نکالا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جس شہر والوں نے آپ کو نکالا ہے, بہت سے ایسے شہر تھے جو اس سے زیادہ مضبوط تھے, لیکن کیا ہوا, اہلکناہم, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم, تو ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ, پھر اللہ تعالیٰ تقابل کے طور پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا پس وہ جو ہو اپنے رب کی طرف سے کسی روشن دلیل پر, یعنی حق پر ہو, کمن, یہ اس شخص کی مثل ہو سکتا ہے کہ زین لہ سوء عملہ, کہ مزین کر دیا گیا اس کے عمل کی برائی کو, واتبعوا اہواءہم, اور وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ محمد کی تفسیر چل رہی تھی اور 14 آیت تک ہم پہنچے تھے, اس کو آج دوبارہ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ, تو کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو, یعنی اس کے پاس روشن دلیلیں ہوں, واضح دلیل ہو, حق کے راستے پر ہو, صراط مستقیم پر ہو, کمن زینا لہو سوء عملہ, وہ اس شخص کی مثل ہوگا کہ مزین کر دیے گئے اس کے لیے, اس مزین کر دیا گیا اس کے لیے اس کی عمل کی برائی کو, واتبعوا اہواءہم, اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے, یعنی انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقابل بیان فرمایا کہ یہ دونوں قسم کے گروہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے, ایک دوسرے کے مثل نہیں ہو سکتے. جس شخص کے پاس روشن دلیل ہو, یعنی وہ دین اسلام اختیار کیے ہوئے ہو, اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہو, قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری اور پاکیزہ اور درست ترین کتاب تصور کرتا ہو, وہ شخص کی مثل نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا. یعنی جو کفار ہیں, منافقین ہیں, مشرکین وغیرہ ہیں, یہ برے عمل کے برے اعمال کرتے ہیں اور اس کے باوجود انہیں اچھا سمجھتے ہیں, جن میں سب سے برا عمل اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنا ہے, انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کی نبوت کا انکار کرنا, آسمانی کتابوں کا انکار کرنا, یہ ان کے ہاں رائج ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو اس عمل کے کرنے کے باوجود بہتر محسوس کرتے ہیں اور اپنے اس عمل کو اچھا سمجھتے ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جن کے لیے عمل, ان کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا, اور یہ بہت ہی انسان کے لیے ہلاکت کی بات ہوتی ہے کہ اس کے عمل کی برائی کو اس کے سامنے مزین کر دیا جائے, نفس کی طرف سے ہو یا شیطان کی طرف سے ہو, کیونکہ جب وہ اپنے عمل کی برائی کو مزین شدہ دیکھتا ہے، خوبصورت دیکھتا ہے، سنورتا ہوا دیکھتا ہے، تو کبھی بھی اس کی نگاہوں میں اپنے عمل کی برائی کی قباحت پیدا نہیں ہو پاتی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی چور ہے، وہ اپنے عمل کو بہت اچھا سمجھتا ہے، تو یہ گویا کہ اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا، تو وہ چوری کو برا نہیں سمجھے گا۔ اسی طریقے سے ہر گناہ کو لیتے جائیے اور آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کفر اور شرک تک بھی پہنچ جائیں گے کہ کفر اور شرک کرنے والا بھی اپنے عمل کو برا نہیں سمجھتا، وہ اس کو اچھا سمجھ کے ہی کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ہم خلاف کریں گے تو ضرور اتباع نفس متحقق ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں نفس کبھی بھی تیار نہیں ہوتا ہے، اطاعت نہیں کرتا ہے، شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، تو یقیناً جو پھر اللہ اور رسول سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے خواہشات کی اتباع کر رہا ہے، اور یہ اس شخص کی مثل نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال استقامت کے ساتھ کر رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کا حال وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین کو۔ اب یہاں کچھ جنت کا احوال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ فیہا انہار، اس میں یعنی جنت میں نہریں ہیں، مم ما ان پانی کی، غیر آسن، ایسا پانی جو کبھی بگڑنے والا نہ ہو، یعنی پانی جب ٹھہرا رہتا ہے تو بعض وقت اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، کیچڑ پیدا ہو جاتی ہے، کائی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نہریں ہیں کہ جو اس قسم کے تمام آلودگیوں سے پاک و صاف ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور چند ایسی نہریں ہیں دودھ کی کہ نہیں متغیر ہوتا اس کا ذائقہ، جیسے پڑے پڑے رہنے سے دودھ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر کچھ نہریں دودھ کی بھی ہیں اور اس سے کوئی مطلب ان کا ذائقہ نہیں بگڑتا، بالکل تازہ دودھ اس کے اندر بہتا رہے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور ایسی نہریں ہیں جو شراب کی ہیں، لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جس کے پینے میں لذت ہے، یعنی پینے والوں کے لیے اس میں لذت کا سامان ہے۔ تو جنت کی شراب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس کو پینے کے بعد نہ نشہ آئے گا، نہ ذہن میں خمار چڑھے گا، بلکہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ جنت کی تمام نعمتیں صرف حصول لذت کے لیے ہیں، مزے کے لیے ہیں، وہ کسی ضرورت کے تحت استعمال نہیں کی جائیں گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اس کی وجہ سے ہم اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ بھوک میں بھی اذیت ہے اور پیاس میں بھی تکلیف ہے، اور جنت میں کسی قسم کی اذیت اور تکلیف کا نام و نشان ہی نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر تو صرف ایک دل میں خواہش بیدار ہوگی ایک مزے کے لیے، لذت کے لیے، جیسے آدمی کا پیٹ بھرا ہو اور پھر وہ کہے چلو تھوڑا سا تربوز کھا لیتا ہوں، تھوڑا آم کاٹ کے کھا لیتا ہوں، تو اب وہ ضرورت کے تحت نہیں کھا رہا بلکہ صرف ایک مزے کے لیے، لذت کے لیے، تسکین قلب کے لیے، طبیعت کے نشاط کے لیے چیز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی جنت کا معاملہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا ہے، یعنی صاف ستھرا شہد، آپ اگر چھتے سے شہد اتاریں گے اس میں موم کی آمیزش ہوتی ہے، چھتے کا موم ملا ہوتا ہے، مکھیاں بھی مر جاتی ہیں، لیکن جنت کا جو شہد ہے وہ بالکل صاف ستھرا اور اس میں کسی قسم کی گندگی کی آمیزش نہیں ہوگی۔ تو چار قسم کی نہروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ایک پانی کی نہر ہے، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، اور چوتھی شہد کی۔ اور دنیا کے اندر جو ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ دودھ پی لیں تو طبیعت مالش کرنے لگ جاتی ہے، شہد اگر دو تین چمچے ہی پی لیے جائیں تو اس کے بعد پینے کے لیے طبیعت تیار نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شراب کے عادی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ بس ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ شراب پینے کے بعد پھر وہ اور برداشت بدن نہیں کر پاتا، لیکن جنتی ان نعمتوں کی ایک فضیلت، ایک برکت یہ ہوگی کہ جتنی مرضی وہاں شراب پئیں بوجھ نہیں ہوگا، جتنا مرضی دودھ پئیں، جتنا مرضی شہد پئیں، کوئی طبیعت پر گرانی نہیں آئے گی۔ یہ وجہ وہی ہے کہ وہاں کی نعمتوں کے اندر صرف راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے، نشاط ہے، مزہ ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغات میں ہر قسم کے پھل ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، یعنی گناہوں کی معافی ہے۔ گویا کہ جب وہ داخل ہوں گے اس سے پہلے ان کی مغفرت ہو جائے گی، تمام گناہ بخشے جائیں گے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے اندر رہیں گے تو پھر یقینی سی بات ہے وہ تو پاکیزہ مقام ہے، نہ وہاں نفس کی شرارت ہوگی اور شیطان کا داخلہ تو ویسے ہی ممنوع ہے، تو وہاں جانے کے بعد کسی خطا کا ارتکاب نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ہی مغفرت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمایا کہ کمن ہوا خالد فی النار، یہ جو جنت میں رہنے والے ہیں کیا یہ ان کی مثل ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں؟ وسقوا ماء حمیما، اور پلایا جاتا ہے انہیں گرم پانی، فقطع امعاءهم، تو کاٹ دیتا ہے وہ پانی ان کی آنتوں کو. تو یعنی پھر تقابل بیان فرمایا کہ اب بتاؤ ذرا کہ جو جنت میں رہنے والے لوگ ہیں کیا یہ اس شخص کی مثل یا ان لوگوں کی مثل ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے، گرم کھولتا ہوا ایسا پانی پلائے کہ جب اسے پئیں گے تو ان کی آنتیں کٹ جائیں گی. تو یقینی سی بات ہے کہ عام سمجھ رکھنے والا، ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا بھی فوراً یہ کہے گا کہ نہیں، جنت جنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، اور وہی مقام، اس مقام کے لیے ہی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس دنیا میں قرآن عظیم میں ہمیں دونوں چیزیں واضح طور پہ بیان کر دی ہیں، سوچنے کا موقع دیا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، ہدایت کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، اور بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی طرف فریفتہ مت ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرو، اور قرآن پاک کو اپنا اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب اور اپنا امام بنا لو، دین اسلام کو اختیار کرو، اور پھر دین اسلام کو اختیار کرنے، نبی کو اپنا نبی تسلیم کرنے، قرآن کو اپنا امام تسلیم کرنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرنے کے بعد جو اس کے شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کرو، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، چاہے وہ عمل سے متعلق ہوں، تو تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اطراف میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ہدایت کا طالب ہے، ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور پھر اسے بھی پیار و محبت سے اس قسم کے مقامات پڑھوائیں تاکہ اس کا ذہن بنے اور وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں. یہ منافقین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت فرماتے تھے، خصوصاً جمعے میں جب خطبہ فرماتے تو یہ آ کے وہاں پر بظاہر ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے غور سے سن رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ سنتے نہیں تھے، بلکہ بس وہ صرف دکھانے کے لیے آ کر بیٹھتے تھے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ختم کر کے جمعہ پڑھانے کھڑے ہوتے تو یہ پیچھے سے نکل جایا کرتے تھے. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں حتیٰ کہ جہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، قالو تو وہ کہتے ہیں، للذین اوت العلم، ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، کہ کیا کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو یہ اس میں دو پہلو ہیں، یا تو مذاق کے طور پہ کہتے تھے کیا کہا یار ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے سنا نہیں، مذاق کرتے ہوئے، اور یا پھر حقیقتاً وہ کہتے تھے تھوڑی بہت باتیں وہاں تو ہم بے پرواہی کے ساتھ بیٹھے رہے، تھوڑی تو بہت باتیں ذہن میں ڈال لیتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کہہ سکیں کہ جی ہم نے آپ کا بیان سنا تھا. تو یہ منافقین کے احوال ہیں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلوب پر، واتبعوا احواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اب دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس زمانے کے جو منافقین تھے وہ بظاہر نماز بھی پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا احواءہم، کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. اس سے معلوم ہوا کہ کلیمہ گو ہونا ایک الگ بات ہے اور کلیمہ گو ہو جانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لہذا اگر کوئی کلیمہ پڑھتا ہو زبان سے لیکن اس کے بعد شرعی تقاضوں کو پورا نہ کرے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دائرہ اسلام سے باہر کر دے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین تھے. تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی کلیمہ پڑھتا رہے لیکن معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات پر طنز کرے, اس کا مذاق اڑائے, یا ان کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کا مرتکب ہو جائے, یا قرآن عظیم کا مذاق اڑائے, آسمانی کتابوں کا مذاق اڑائے, یا قرآن عظیم میں خاص طور پر, باقی کتابوں کو تو مسئلہ نہیں, قرآن عظیم میں تحریف کا قائل ہو کہ اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے, کچھ کمی زیادتی ہو گئی ہے, تو یقیناً وہ شخص چاہے لاکھ کلمہ پڑھتا رہے, اسے بظاہر معاشرہ مسلمان تصور کرتا رہے اس کے اقرار باللسان کی بنا پر, لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور آخرت میں اس کا انجام دردناک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک شخص مومن نہ رہے اور وہ جنتی نہ ہو سکے. لہذا بظاہر بہت سے اعمال کرنے والے ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھیں کہ جس کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. لہذا صرف کلمہ پڑھ لینا, مسلمانوں کے ساتھ رہنا, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بھی ضرور چلا جائے گا, بلکہ اپنا علمی اور عملی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ان تمام امور کے حصول کے باوجود کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی جس کی بنا پر میں دائرہ اسلام سے خارج ہوں. اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم, اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی, ہدایت حاصل کی, زادهم هدى, اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کو زیادہ فرما دیا, وآتاهم تقواهم, اور انہیں ان کا تقوی یعنی پرہیزگاری عطا فرمائی. یعنی جو ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو بڑھایا اس طریقے سے کہ انہوں نے نبی کریم کی باتوں کو سنتے رہے تو مزید ہدایت حاصل ہوتی رہی, اور جو کچھ شبہات ذہن کے اندر شیطان کی طرف سے وساوس آ سکتے ہیں یعنی ابہامات ہوتے ہیں, نبی کریم سارے ابہامات کو ختم فرماتے رہے تو مکمل طور پہ ہدایت کا حصول ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا یعنی ان کو پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائی, شیطان پہ غلبہ عطا فرمایا, نفس کو مغلوب وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس سے مراد صحابہ کرام ہی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ خود قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے ہدایت نہ پائی ہو, اور کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جسے اللہ نے تقوی عطا نہ فرمایا ہو, کیونکہ یہاں صحابہ کا ذکر ہے منافقین کے مقابلے میں. اب ان میں ابو بکر صدیق بھی ہیں, عمر فاروق بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, حضرت علی بھی ہیں, اور کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے. لہذا کسی صحابی کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ گمان کرنا کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے یا انہیں تقوی و پرہیزگاری حاصل نہیں تھی, وہ نفسانی خواہشات کے تابع تھے, یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ یہ قرآن کے مضمون کے خلاف ایک حکم لگایا جا رہا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو کیا وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا کہ آ جائے ان کے پاس اچانک. یعنی یہ کفار, یہ منافقین جو اس طرح کے حرکتیں کر رہے ہیں, یہ شاید قیامت کا ہی ان کا انتظار کر رہے ہیں. شاید میں اپنے لیے بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید لعلہ سے پاک و صاف ہے, کیونکہ شاید کے لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں امید ہوتی ہے, یقین نہیں ہوتا. تو امید آدمی تذبذب کے عالم میں ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, جب کامل یقین نہ ہو تو شاید کے لفظ ہوتا ہے, اللہ کے لیے یہ استعمال نہیں کیا جاتا. میں آپ کو ہم سمجھنے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ گویا کہ قیامت کے منتظر ہیں کہ قیامت میں جو عذاب نازل ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد ہی یہ ہدایت حاصل کریں گے, اس سے پہلے ہدایت حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. فقط جاء اشراطها, پس بے شک آ چکی اس کی نشانیاں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں. تو قیامت کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھیں, کیونکہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اور اب آپ کے بعد بس قیامت ہی آئے گی, کسی اور نبی کی نبوت کا سلسلہ نہیں چلے گا. تو یہ قیامت کی نشانی تھی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری جو بشارتیں عطا فرمائیں وہ یعنی جو مستقبل کی خبریں دیں خصوصاً قیامت سے متعلق، وہ ویسے ہی ظہور پذیر ہوتی رہیں جیسے آپ نے اطلاع دی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا رہا ہے کہ اگر یہ قیامت کے انتظار میں ہیں کہ وہاں پر جا کے جب ان کو عین الیقین حاصل ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب ہی مان لے کر آئیں گے، تو ان کو پھر ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ قیامت کی نشانیاں تو آ گئی ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، ان پہ غور و تفکر کیوں نہیں کرتے اور اس سے حقیقی قیامت کا اندازہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اور جب قیامت کے بارے میں پختہ یقین حاصل ہو جائے کہ واقعی وہ تو آئے گی، تو پھر کیوں نہیں فوراً ایمان لانے کے لیے کوشش کرتے؟ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ آ جائے گی یعنی قیامت جب آ جائے گی، تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا. یہ محاورتن ہے کہ پھر یہ کہاں یہ ہوں گے اور کہاں ان کا سمجھنا، یعنی پھر ان کی کسی چیز کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، پھر یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے. اور اگر وہاں پر یہ تسلیم کر بھی لیں کہ ہاں مذہب اسلام حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کریم عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بالکل درست تھا، تو پھر اس اقرار کا ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا. فعلم، اور آپ جان لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالی. واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کیجئے اپنے اعمال کے لیے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے. تو یہاں نبی کریم کے لیے ذنبک کا لفظ آیا، انشاءاللہ اس کی تشریح اگلے پروگرام میں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ محمد چل رہی تھی اور اس کی 19ویں آیت پر ہم پہنچے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا، فاعلم، تو جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. پورے کو ملائیں گے تو اس طرح مفہوم نکلے گا کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. واستغفر لذنبک، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مغفرت طلب کیجئے لذنبک، اپنے ذنب کے لیے. ذنب کی وضاحت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم کے لیے ذنب کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو کیا معنی مراد ہوتا ہے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنین اور مومنات کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے. تو یاد رکھیے کہ یہ بالاتفاق، اس پہ کسی کا اتفاق نہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ سے محفوظ ہوتے ہیں. ان سے کسی گناہ کبیرہ کا صدور نہ تو دانستہ طور پہ ہو سکتا ہے اور نہ نادانستہ طور پہ ہو سکتا ہے. گناہ صغیرہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ کا صدور ہو سکتا ہے کہ نہیں. اب اس میں جمہور کا قول یہی ہے کہ کسی نبی سے گناہ صغیرہ کا بھی صدور نہیں ہو سکتا، نہ سہون اور نہ دانستہ طور پر. جبکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ دانستہ طور پہ کسی نبی سے گناہ صغیرہ کا صدور نہیں ہو سکتا، हाँ सहवन हो सकता है, सहवन का मतलब तवज्जो ना रही, और कोई ऐसा फेल उनसे सरजद हो गया कि जिसे हम गुनाहे सगीरा से ताबीर कर सकें। तो जमहूर का कौल बहर ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से कबल भी और ऐलान नबूवत से बाद भी हर किस्म के सगीरा कबीरा बातनी ज़ाहरी जानबूझकर किए जाने वाले नादानिस्ता तौर पर सरजद हो जाने वाले हर किस्म के गुनाह से पाक व साफ़ है। अब इसमें देखिए अगर ज़म का माना गुनाह लिया जाए तो इसका माना हो जाएगा कि ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने गुनाहों के लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए। अब एक तरफ तो ये मामला है, दीगर सैकड़ों इस पर दलाइल है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ज़रूर बदलाइल इस बात को बयान किया जाएगा। और ये इल्मुल कलाम की इल्मुल अकाइद की तमाम किताबों में इसके बाकायदा दलाइल मौजूद होते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सगीरा कबीरा ज़ाहरी बातनी गुनाह से बिल्कुल महफूज और मासूम रखे गए हैं तो फिर ये ज़म की निस्बत आपकी तरफ क्यों की गई। तो याद रखें कि बाद अल्फाज ऐसे होते हैं जो अपने कभी हकीकी माना में इस्तेमाल होते हैं और कभी मजाजन इन्हें किसी और माना में इस्तेमाल किया जाता है। हकीकी इस्तेमाल का मतलब ये है कि लफ्ज़ को जिस माना के लिए वज़ा किया गया मुकरर किया गया अगर उसी माना में वो इस्तेमाल हो रहा है उसी मकसूद में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो लफ्ज़ का ये इस्तेमाल हकीकत कहलाता है। और अगर जिस माना और मकसूद के लिए इस लफ्ज़ को मुकरर किया गया था उससे हटाकर गैर माना मौजू लहू की तरफ लफ्ज़ की निस्बत कर दें यानी उस माना की तरफ जिसकी तरफ जिसके लिए इस लफ्ज़ को मुकरर नहीं किया गया था तो ये इस्तेमाल मजाजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर शेर, ये एक फाड़ खाने वाले दरिंदे के लिए वज़ा किया गया है, जैसे आप चिड़ियाघर वगैरह में देखते हैं या मूवीज़ में देख लेते हैं तो ये लफ्ज़ शेर को इस फाड़ खाने वाले जानवर के लिए मुकरर किया गया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी बहादुर शख्स को देख कर कहते हैं कि भाई माशाल्लाह ये तो शेर है, या बच्चा गिर जाता है तो बहलाने के लिए कहते हो हमारा शेर गिर गया, अब शेर गिर गया, तो अब ये कोई फाड़ खाने वाला दरिंदा तो नहीं है। यकीनी सी बात है कि लफ्ज़ शेर का यहाँ पर इस्तेमाल उसके असल माना से हटाकर हो रहा है। चुनाचे वाज़े हो गई बात कि जब लफ्ज़ शेर को फाड़ खाने वाले दरिंदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हकीकत होगा, और जब इसे बच्चे वगैरह या बहादुर इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ये मजाज होगा। अब यहाँ पर हकीकत और मजाज क्या है, ज़म का इतलाक़ गुनाह पर होता है, ये हकीकी इस्तेमाल है इसका क्या गुनाह के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम तो गुनाहों से पाक व साफ़ है तो फिर ये क्यों बयान किया गया। मसला ये है कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम मजाजी करार देंगे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए उम्मत को समझाने के लिए बाज़ औक़ात अफजल कामों को जानबूझकर छोड़कर कम अफजल काम को इख्तियार कर लिया करते थे। मिसाल के तौर पर आप कसरत से मिसवाक इस्तेमाल करते थे लेकिन आपने कई मरतबा वुज़ू से पहले मिसवाक को तर्क भी कर दिया, और ये इशारा था इस तरफ कि अगर आप लगातार मिसवाक को इस्तेमाल करते और जबकि आपने इस्तेमाल पर शिद्दत भी फरमाई थी कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं उन पर मिसवाक को फ़र्ज़ करार दे देता, अगर आपकी मुआज़बत भी इस पर हो जाती आपका अमल भी लगातार हो जाता तो यकीनन लोग यही समझते कि मिसवाक करना वाजिब है और फुकहा भी यही इस्तदलाल करते और फिर मिसवाक का तर्क करना गुनाह हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद शदीद तलकीन और ताकीद के ख़ुद जानबूझकर मिसवाक को तर्क करके इशारा कर दिया कि मिसवाक की अहमियत अपने मकाम पर है लेकिन ये वाजिब नहीं है, उससे कम दर्जा रखें यानी सुन्नत मौक्कदा का दर्जा दिया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम उम्मत के लिए, अब मिसवाक करना बहुत अफजल था अल्लाह ताला को महबूब था लेकिन ये महबूब अमल इसलिए तर्क किया कि आपको कुछ सिखाना था और ये अल्लाह की तरफ से आपको आपको हुक्म था और सिखाना था, लिहाजा तर्क मिसवाक एक तर्क फजीलत थी। इस फजीलत को तर्क करने की बिना पर यकीनन सवाब में कमी तो होगी लेकिन वो हमारे लिए होगी, नबी करीम के लिए नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे चूंकि तालीम उम्मत का मकसद पोशीदा है तो आपको तो मिसवाक तर्क पर भी बहुत सारा सवाब मिलेगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास ज़रूर था कि मैंने एक फजीलत वाले काम को तर्क किया है अगरचे आपको इसकी इजाज़त भी थी। तो यही जो आप एक अफजल काम को तर्क करके मफजूल की तरफ तशरीफ़ लाते थे तालीम उम्मत के लिए, आप इसे भी अपने लिए एक बहुत बड़ी चीज़ तसव्वुर करते थे بہت بڑا گویا کہ نقصان تصور کرتے تھے، تو آپ اس پر استغفار فرماتے تھے، یعنی آپ گویا کہ یوں کہتے تھے کہ یا رب کریم، یہ جو میں نے فضیلت کو تعلیم امت کے لیے ترک کر دیا، تو یہ فضیلت والا معاملے کو بھی، ترک فضیلت والے معاملے کو بھی درگزر فرما دے، معاف فرما دے. حالانکہ اس پر توبہ کی آپ کو حاجت نہیں تھی، کیونکہ گناہ تو تھا ہی نہیں. تو یہ بس اس کو ذم سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم توبہ کرو، خود میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ایک روایت میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو وہ توبہ کس چیز پہ تھی؟ گناہ تو نہیں تھے. وہ اشارہ ہے اسی طرف کہ آپ چونکہ دن میں بہت سارے کام، افضل کام صرف تعلیم امت کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، اس پر آپ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور یہ بڑوں کے کام بڑے ہوتے ہیں. اگر ایک بادشاہ کے دربار میں ایک صفائی کرنے والا بیٹھا ہو اور ایک وزیر بیٹھا ہو، تو صفائی کرنے والا کوئی بے ادبی کر جائے تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تو اس کو نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ دربار بادشاہ کے آداب سے وہ مکمل طور پہ واقف ہے. لیکن اگر وزیر زور سے چھینک بھی دے گا، اگرچہ خطا نہیں ہے، چھینک بھی دے گا جو بے اختیاری آئی ہوگی، تو اس کو بھی قابل گرفت تصور کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ مرتبے کا شخص ہے، اسے بادشاہ کا قرب حاصل ہے. تو اسی لیے عوام اگر کوئی خطا کرتی ہے، اس کا چونکہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ بہت ہی کم ہے، تو ان کے مطلب جو گناہ ہیں وہ تو یہ لوگ، ہم لوگ بہت معمولی سے اس کو سمجھتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام سے اگر ترک فضیلت بھی ہو جاتی ہے، تو وہ اسے اپنے لیے، خود ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا فیل کر دیا ہے، اور ایسا تعلیم امت اگر نہ آڑے آتی تو ایسا بھی نہ کرتے. اس پر بس استغفار فرمایا کرتے تھے، اور اسی پر استغفار کا حکم دیا گیا. باقی آپ کے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہے. اس سے زیادہ بھی اس پر بہت ہی بحثیں کی گئی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، اور اختلافات کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ان چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ قطعاً غیر مناسب ہے. کوئی ایسی اچھی تاویل کر لینا جو اسلامی تعلیمات کے موافق ہو، یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، تاکہ امت میں انتشار و افتراق پیدا نہ ہو، محبت کی فضا قائم ہو جائے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تمہارا دن میں گھومنا پھرنا، ومثواکم، اور رات کو تمہارا آرام کرنا. یہ منافقین سے خطاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے، جہاں چاہا تم دن میں جاتے ہو، اور پھر رات میں جب تم سب سے چھپ کر کمروں میں داخل ہو جاتے ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتے. یہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ جو منافقین مدینہ منورہ میں تھے، اور یہ دو طرح کے تھے، یاد رکھیں کہ بعض مشرکین تھے اور بعض اس میں یہود تھے، جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے تھے لیکن حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب سے نبی تسلیم نہیں کرتے تھے. ان سے خطاب فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا نفاق اللہ تبارک و تعالیٰ پر پوشیدہ ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے ہر کام کے لیے خود اس نے ایک وقت مقرر کر لیا ہے اپنے ہر کام کے لیے، اور وہ اس وقت کا وقت تک اس چیز کو مؤخر کرتا رہتا ہے. ہاں، جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اس کا انجام دکھانا مقصود ہوتا ہے، پھر ایک لمحہ کی تاخیر نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرما لیتا ہے. تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، منافقین کو زمانے میں گویا کہ پہلے یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام حرکات پر واقف ہے، لہٰذا سنبھل جاؤ اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درست ایمان لے کر آؤ. لیکن اگر وہ نہیں سمجھے تو پھر ان کی آخر بعد میں گرفت فرمائی گئی، جیسے کہ انشاءاللہ سورہ توبہ میں، جیسے سورہ توبہ میں گزرا تھا، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی، کیوں نہیں نازل کی جاتی. کوئی صورت سے مراد ایسی، ان کے مقصود یہ تھا کہ ایسی صورت جس میں جہاد کا واضح طور پہ حکم ہو وہ کیوں نہیں نازل کی جاتی، یہ اعتراض کے طور پہ نہیں تھا بلکہ جذبہ شوق جہاد تھا، یہ کہ جذبہ جہاد تھا کہ کاش اللہ تعالیٰ کوئی ایسی واضح آیت نازل فرما دے جس میں جہاد کا حکم ہو اور ہم اس حکم کی تعمیل میں پھر جائیں، جہاد کریں اور اپنی جانیں قربان کر کے مرتبہ شہادت حاصل کریں اور دائمی بزرگی اور دائمی نجات حاصل کر لیں، فلاح و کامرانی حاصل کر لیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ وہ یہ تمنا رکھتے تھے کہ یا رب، کہ کاش رب کریم کوئی ایسی صورت نازل فرما دے جس میں واضح طور پہ جہاد کا حکم ہو اور ہم اس کی تعمیل میں مصروف ہو جائیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب نازل کر دی گئی ایک پختہ صورت، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کیا گیا اس میں جہاد کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کی دیکھنے کی طرح کہ جس پر موت طاری ہو گئی ہو۔ یعنی صحابہ کرام تو بڑے جوش اور جذبے میں ہوتے تھے اور وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم جہاد کریں اور اپنی جانوں کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر کے حیات ابدی اور سرمدی کامیابی حاصل کر لیں، لیکن منافقین وہ یقین سے بات ہے کہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کریں، ان کے دل میں کھوٹ تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئیں، صورتیں نازل ہوئیں یا آیات نازل ہوئیں جن میں جہاد کا واضح طور پہ حکم تھا، تو اس وقت منافقین تو ایسا ہو گیا جیسے ان پہ موت طاری ہو گئی اور ان کے دل ڈر گئے کہ اب یہ تو ایک واضح طور پہ امتحان ہو جائے گا، ابھی تو ہم نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، کوئی ہمیں زیادہ ذمہ داری نہیں تھی، نماز پڑھنے کا کہتے تھے، زکوٰۃ دینے کا کہتے تھے، تو نماز میں ہم ایسے حاضر ہو کے اٹھک بیٹھک کر لیا کرتے تھے اور زکوٰۃ میں تھوڑا بہت پیسہ نکل جاتا تھا، لیکن اب یہ تو جہاد کی آیات نازل ہو گئی ہیں اور اس میں اگر ہم ساتھ نہیں جاتے تو ہمارے نفاق کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ تو ان بیوقوفوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نفاق تمہارا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ پوشیدہ ہے ہی کب، وہ تو اللہ کی ایک حکمت ہے کہ وہ ایک مخصوص عرصے تک تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے، پھر تمہارے نفاق کا پردہ چاک کرے گا۔ لیکن بہرحال جس کی سوچ خراب ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے، وہ اسی قسم کے معاملات پر غور و تفکر کرتا ہے، اسی قسم کا اس کو شعور ہوتا ہے، ایسی ہی اس کی سوچ ہوتی ہے اور اتنی محدود سوچ ہوتی ہے کہ وہ ایک وسعت نظر کے ساتھ اپنی سوچ کا اور اپنے افعال و اعمال کا حقیقتاً محاسبہ نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ اس کی سوچ میں بہت سارے کمزور پہلو رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر جب نازل کی گئی سورۃ محکمت، محکم سورت، محکم اس آیت یا سورت کو کہتے ہیں کہ جس آیت یا سورت کا مضمون اتنا واضح ہو کہ کسی کو اس کی وضاحت کے لیے تفسیر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اس سورت میں یا اس آیت میں نسخ کا بالکل احتمال نہ ہو، یعنی نہ تو وہ منسوخ ہو سکتی ہو، ایسی آیت یا ایسی صورت جس کے بارے میں آپ 100% کہہ سکتے ہیں کہ اس میں موجود مضامین کبھی منسوخ نہیں ہوں گے اور بالکل واضح مضامین ہوں، اسے کہیں گے محکم صورت یا محکم آیت۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جہاد کا محکم حکم نازل فرمایا، یعنی ایسا کہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں تھی کہ منافقین کوئی اور معنی مفہوم نکال کر اپنی جان بچا لیتے، بالکل واضح تھی، اور نسخ کا احتمال بھی نہیں تھا کہ یہ چلو کہتے کہ یار توان کرہن، اب تو آ ہی گیا نا، تھوڑا بہت کر لیں گے، کچھ عرصے بعد یہ منسوخ ہو جائے گا حکم، پھر راحت و سکون سے رہیں گے۔ تو یہ ان کے لیے بڑی قیامت تھی کہ محکم صورت اللہ نے نازل فرمائی اور اس میں جہاد کا حکم ہوا، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے ان پہ مردنی طاری ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، بس زیادہ مناسب تھا ان کے لیے اطاعت کرنا اور اچھی بات کہنا، یعنی بہتر یہ تھا کہ یہ اطاعت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے، یعنی یہ کہتے کہ ہم بالکل اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے جان و مال کو اور سب کچھ اپنا ان پر فدا کر دیں گے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب حکم پختہ ہو چکا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تو اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے رہتے، یعنی اطاعت کرتے، نفاق کو ترک کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً دل سے نبی تسلیم کر کے اور آپ کے ساتھ ہو جاتے، لکانا خیر لہم، تو ضرور یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں شاید فرماتا ہے، تو کیا ان قریب تم اگر زمین پر حاکم ہو جاؤ تو تم فساد کرو گے زمین میں اور اپنے رشتے کاٹ دو گے؟ کیا تم ایسا کرو گے؟ یعنی ان کے انداز ایسے ہی نظر آتے تھے منافقین کے، کہ اگر ان کو حکومت حاصل ہو جاتی تو یہ قریب ترین مسلمان رشتہ داروں کو بھی نہ چھوڑتے اور زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا اور اشارہ فرما دیا کہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد چل رہی تھی اور اس کی 22 آیت کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے، اگر اللہ کی طرف نسبت کریں کہ اللہ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بندوں کی طرف نسبت کریں کہ نبی کریم نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، یا عام بھائی ماں نے بیٹے پہ لعنت کر دی، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یہ اظہار ناراضگی کے، شدید اظہار ناراضگی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو منافق ہو، اور یہ بہت بڑے گستاخ رسول تھے، تو ایسا گستاخ رسول، ایسا منافق شخص جو دل میں اپنے نبی سے بغض رکھے اور ظاہر میں وہ بڑے نبی کا کلمہ پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ فاصمہم واعماہم واعما ابصارہم، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہیں ان کے نفاق میں چھوڑ دیا، نفس و شیطان کے راستے میں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غیبی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ہٹا دی گئیں، اور گستاخی رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین و تحقیر کے جذبات رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نفس و شیطان کے تسلط کو ان پر آسان فرما دیا، تو یہ حق سننے سے محروم ہو گئے اور حق دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ ورنہ آپ خود غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، آپ کے جسم میں کوئی گندگی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کبھی کوئی آپ کی جانب کسی غلط کام کی آج تک نسبت نہ کر سکا، جن پر قرآن عظیم کا مسلسل نزول ہو رہا تھا، جس کو بڑے بڑے فصحائے عرب نے یہ کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ رات دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کو صدور ہو رہا تھا۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اگر کوئی ایمان نہ لائے، کتنا بڑا محروم اور کتنا بڑا بدبخت انسان ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کاش ہم نبی کریم کے زمانے میں ہوتے، تو اچھی تمنا ہے، لیکن اس پر حسرت کا اظہار کرنے کے بجائے اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کم از کم منافق پیدا نہیں کیا، گستاخ رسول پیدا نہیں کیا، تو نے ایک اچھے مومن گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ نہ کرے اگر ہم نبی کریم کے زمانے میں ہوتے اور خدا نہ خواستہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر پاتے، یا ظاہری طور پر ایمان لاتے اور باطنی طور پہ بغض رسول ہمارے قلب میں ہوتا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض یا تقسیم پر پشتاوے کا اظہار میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کس کو کس زمانے میں پیدا ہونا ہے، کون کب پیدا ہوگا، یہ اللہ کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے۔ کوئی بچہ اپنے وقت سے ایک منٹ پہلے بھی پیدا نہیں ہو سکتا، بالکل جو ایکوریٹ 100% جو اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہے اسی پر وہ دنیا میں آئے گا۔ اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے لیے موت کا وقت مقرر کیا وہ اس سے ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کی میرے لیے اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ ہمیں 15ویں صدی ہجری میں پیدا کیا جائے گا، فلاں گھرانے میں پیدا کیا جائے گا، یہ اس کے ماں ہوگا، یہ اس کا باپ ہوگا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اس زمانے میں کیوں پیدا کر دیا، نبی کریم کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیا۔ یہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ایک اعتراض ہو جائے گا، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو یہ اتنے بدبخت لوگ تھے کہ اللہ کے آخری نبی، اور پھر بھی نبی بھی آخری، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند تھا، ختم ہو گیا تھا، نبی کریم پر اس کا اختتام ہوا، تو ان کو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ابدی حیات، یعنی ایسی حیات جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور راحت اور فلاح و کامرانی کے ساتھ ہے، وہ یہ حاصل کر لیتے، صحابی بن جاتے، اور ان کا مرتبہ نبیوں کے بعد تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا۔ لیکن بہرحال جس کی قسمت میں بدبختی ہو، یعنی اللہ نے تو بدبختی ان کی قسمت میں خود نہیں لکھی کہ یہ اللہ نے لکھ دی اور اس کی وجہ سے یہ بدبخت ہوئے، بلکہ یہ اپنے قدرت و اختیار سے انہوں نے بدبختی اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا کون کیا کیا کرے گا، ان کو بدبخت پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ان کے لیے شقی اور بدبخت کے الفاظ لکھوا دیے، اور یہ ہلاک و برباد ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے عقائد اچھے ہیں، درست ہیں، تو اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایک اچھے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ہمیں اپنا بھی فرما بردار بنایا، اپنی معرفت عطا فرمائی، نبی کی گستاخی سے محفوظ فرمایا، محبت رسول رکھنے والا بنایا۔ اسی طریقے سے ہمیں اولیاء عظام، صحابہ کرام، ان کے بغض اور کینہ اور ان کی بارگاہ میں بے ادبی سے محفوظ فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن عظیم میں غور و تفکر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ تو غور فرمائیے کہ یہ منافقین جو تھے، ایک تو نبی کریم پوری ظاہری علامت موجود تھی، کیا قرآن کا نزول نہیں ہو رہا تھا؟ اس قرآن پہ غور کر لیتے کہ یہ قرآن تو حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، اس کا تو منافقین انکار نہیں کرتے تھے، اور اس کلام الہی کا انکار کیسے ممکن تھا؟ جبکہ اس چیلنج تھا قرآن پاک میں کہ اس کے مثل ایک آیت بنا کر لے آؤ، اور بڑے بڑے فصحائے عرب جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ اس کے مقابلے پر ایک آیت بھی بنا کر نہ لائے۔ تو یہ سب پر یہ چیزیں واضح اور منکشف تھیں، کوئی پوشیدہ تو نہیں تھیں۔ تو کیوں نہیں انہوں نے قرآن عظیم میں غور کیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی بیان فرمائی، اس سے سبق سیکھتے ہوئے آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے؟ اور اسی طریقے سے پے در پہ ان کے نفاق کے اوپر نشاندہی کرنے والی آیات نازل ہوتی رہیں کہ وہ منافق یوں کریں گے، اس طرح کریں گے، ان کے قلوب میں یہ ہے، یہ اس طرح پوشیدہ طور پہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور نبی کریم آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ اس سے بھی ان کو عبرت حاصل نہ ہوئی کہ یہ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہم رات میں کام کرتے ہیں، صبح اللہ تعالی اس کو ظاہر فرما دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن تو حق ہے، جب حق ہے تو اسی میں تو یہ بیان ہے کہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں، تو کیوں نہیں ہم ایمان لے کر آئیں؟ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اللہ نے آگے فرمایا کہ ان کے قلوب پر تالے پڑے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک بات حق کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس حق کو قبول کرنا، اس کے تقاضے کے موافق عمل کرنا، اس سعادت سے وہ محروم رہتا ہے۔ تَبَّرُوا آيَاتِي وَلِيَتَذَكَّرَ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, بے شک وہ جو پلٹ گئے اپنے پیچھے کی طرف, یعنی یہ منافقین جیسے کہ ایمان لائے اور پھر یہ پیچھے کو پلٹ گئے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے موافق اس سے مطابق اس سے مراد اہل کتاب ہیں, کہ پہلے تو وہ توریت وغیرہ میں نشانیاں پڑھ کر بالکل منتظر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم ایمان لانے کی سعادت حاصل کریں گے, لیکن جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ فوراً پیچھے پلٹ گئے اور آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی. من بعد ما تبین لهم الهدى, اس کے بعد جو ظاہر ہو چکی ان کے لیے ہدایت, ہدایت واضح ہو گئی, بڑی بڑی نشانیاں سامنے آ گئیں, لیکن اہل کتاب بھی پیچھے ہٹے اور یہ منافقین جنہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا یہ بھی مرتد ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے. الشیطان سول لهم, شیطان نے انہیں فریب دے دیا, وعمل لهم, اور انہیں دنیا میں طویل رہنے کی امید دلائی, وہ تم بہت عرصے زندہ رہو گے. گناہگار, پیسہ کمانے والا جو جائز ناجائز طریقے سے کما رہا ہو, کسی کو منصب مل جائے تو وہ اپنے زوال سے بالکل غافل ہو جاتا ہے, اسے موت یاد نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے اب یہ جو عیش و آرام دائمی چلتے رہیں گے اور کبھی مجھے موت نہیں آئے گی. لیکن اور وہ موت کو شدید ناپسند بھی کرتا ہے, اگر اسے کہا جائے کہ وہ موت بھی آنی ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, تو وہ غصے میں آ جائے گا اور منع کرے گا کہ یہ موت کا ذکر بھی نہ کرو. اسے خوف محسوس ہوگا کہ شاید ذکر موت کی بنا پر موت میری طرف متوجہ ہو جائے گی, اور یہ جہالت کی بات ہے. لیکن دنیا کی محبت اسے اس خوف میں مبتلا کر دیتی ہے, اسے ٹینشن رہتا ہے کہ میں نے اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا, تو وہ ذکر موت کو ناپسند کرتا ہے, آخرت کے ذکر کو ناپسند کرتا ہے, نتیجہ بالکل غفلت اس پر طاری ہو جاتی ہے اور کوئی کسی قسم کا سمجھانا اس کو نفع نہیں دیتا ہے. تو پھر اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں بہت عرصے زندہ رہوں گا, پلاننگ کرتا ہے آج سے 20 سال بعد کی, 30 سال بعد کی, یہ کرنا ہے, یہ پروجیکٹ تیار کرنا ہے, یوں کروں گا میں, اس طرح کروں گا, اس طرح کروں گا. جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو بس صاحب سیٹھ جی کو فکر تھی, ایک کے 10-10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. تو ملک الموت علیہ السلام آنے کے بعد پھر ایک لمحہ مہلت نہیں دیتے, اربوں خربوں جمع کرنے والا جس نے فراڈ کے ذریعے, جھوٹ کے ذریعے, دل آزاریوں کے ذریعے دوسروں کو ذلت میں مبتلا کر کے اس نے پیسہ کمایا, اس وبال کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں بڑا شاندار جنازہ ہے اور بڑی پبلک ہے, لیکن آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کتنا بڑا اس کے لیے وبال ہوتا ہے. ایک بزرگ ہیں, نام تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے, لیکن یہ روایت لکھی ہے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں, بڑی نفیس کتاب ہے, اس میں آخرت کے احوال, قبر کے احوال بہت سارے بیان ہوئے ہیں. تو ایک بزرگ تھے, وہ گورکن کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے, تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مجھے قبر تیار کرنے کا حکم دیا گیا اور سنا تھا کہ کوئی بہت بڑی مالدار عورت کا جنازہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے قبر کھودی اور تیار کرنے کے بعد میں پاس لیٹ گیا, ٹائم تھا ابھی جنازہ آنے میں دیر تھی, کپڑا منہ پہ رکھا میں سو گیا, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو میں نے قبر کھودی تھی اس کا پڑوسی جو مردہ تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ جو جنازہ آ رہا ہے نا اس کو یہاں دفن نہ ہونے دینا, یہ آگ ہے جو ہمیں بھی تکلیف دے گی, اس کو یہاں سے کسی طرح دور کر دو. تو کہتے ہیں میری ہڑبڑا کر آنکھ کھل گئی, میں انتظار کرنے لگا, دیکھا ایک بہت بڑا جنازہ آیا اور وہ سنا تھا کہ بڑی ایک مالدار عورت کا جنازہ ہے. تو کہتے ہیں چونکہ مردے نے مجھے کہا تھا تو میں نے حکمت اختیار کر کے کسی طریقے سے فٹافٹ دوسری قبر کے اندر اس کو منتقل کروا دیا. پھر میں لیٹا, مجھے غنود کی تاری ہوئی, تو اس مردے نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایک وہ جنازہ آ رہا ہے اسے یہاں پر دفنا دینا. میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس میں صرف 4 ہی افراد ہیں اور کوئی اس کے ساتھ نہیں, غریب کوئی آدمی تھا اور بتایا گیا کہ یہ غریب مسافر تھا, ہمارے ادھر آ کے اس کا انتقال ہو گیا تھا, تو ہم نے اس کے سب چندہ کر کے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا اور اس کو لے کر آ رہے ہیں. وہ تھا نیک, تو اس کو پھر فرماتے ہیں میں نے اس قبر میں دفنایا. تو یہ جو مطلب ہمارے ہاں بڑا شور شرابہ ہوتا ہے کہ ایک گندے کام کرنے والا آدمی ہے, فراڈ کر رہا ہے, سود, رشوت, یہ وہ سارے اس نے کام کیے ہیں, لیکن اس کے جنازے میں پبلک بہت زیادہ نظر آتی ہے اور بڑے بڑے لوگ, شخصیات نظر آتی ہیں جن کے نام لیے جائیں تو پوری دنیا شاید ان کو جانتی ہوگی, لیکن کیا واقعی وہ قبر میں جا کے راحت پائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان غلط کام کرتا ہے اور پھر قبر میں جانے کے بعد اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوتا ہے، ہم اس پہ رشک کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ قابل رشک نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ شیطان جو ہے اسی طریقے سے امید دلا کر ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اور غلط کاموں کے جواز کی دلیلیں فراہم کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے میرے لیے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، جیسے یہ اس قسم کی بوگز دلیلیں کہ جی سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا، یہ کوئی دلیل ہے کہ سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا، تو یہ دوسرے کے حق میں بھی قبول کر لیجئے۔ ایک شخص اگر آپ کے گھر میں آ کے ڈاکہ مارتا ہے اور کہتا ہے جی سبھی ڈھاکہ مار رہے ہیں کہ میں نے مار لیا تو کیا ہوا، تو آپ کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہو بھائی اور ڈاکہ مار لو، لیکن آپ اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ آپ اسے غلط مانیں گے، موقع ملے گا تو اسے جان سے بھی مار دیں گے اور یا پھر اس کو پولیس کے حوالے کریں گے۔ کیوں اس کے اس قول کو آپ نے قبول نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ آپ نہیں کہہ رہے بلکہ سامنے والا کہہ رہا ہے، اور آپ اپنے لیے ایک ناجائز کام کو صرف اس وجہ سے جائز قرار دے رہے ہیں کہ دوسرے سب لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ غور کریں گے کہ جب کوئی انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو ضرور لاجواب ہونا پڑے گا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب دنیا میں آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو خود سوچئے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جانے کے بعد کون سی تیزی تراری چلاکی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آپ ماذاللہ ثم ماذاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیا ورڈ یوز کروں کہ اللہ کو مطمئن آپ کر دیں گے، چلے میں برا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں۔ تو غور کیجئے اور ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ آپ ہی نہیں میں بھی غور کرتا ہوں کہ ہمیں ان تمام امور سے بچنا چاہیے کہ جن امور کے کرنے کی بنا پر غفلت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ شیطان نے فریب کیوں دیا اور کیوں یہ شیطان کی طرف سے طویل عرصے تک دنیا میں رہنے کی امید کے سلسلے میں غافل ہو کر غفلت اختیار کر لی۔ ارشاد فرمایا ذالک بانہم قالوا، یہ اس سبب سے تھا کہ انہوں نے کہا للذین کرہوا ما نزل اللہ، کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے، یعنی انہوں نے یعنی اہل کتاب یا منافقین نے پوشیدہ طور پہ، یہاں پہ جو ہے قالو کا فائل ہے منافقین یا اہل کتاب، اور للذین کرہوا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، اس سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک بانہم، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے قالو کہا للذین کرہوا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، کس چیز کو؟ ما نزل اللہ، اسے جسے اللہ نے نازل فرمایا۔ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ایک کام میں ہم تمہاری ضرور اطاعت کریں گے، یعنی منافقین نے بھی، مشرکین مکہ سے کہا، اہل کتاب نے بھی کہا ایک کام میں ہم ضرور تمہاری اطاعت کریں گے۔ وہ کون سا کام ہے بھائی؟ وہ نبی کریم کی مخالفت، جہاد سے دوسروں کو روکنا، جہاد کی نفرت دل میں ڈالنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو دور کرنا، اس میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز، پوشیدہ چیزیں سب جانتا ہے، جتنی سرگوشیاں کر رہے ہیں، چھپ کر منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ فکیفا، تو کیسا معاملہ ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، یدربون وجوہہم و ادبارہم، اس حال میں کہ مار رہے ہوں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک برا انجام کی نشاندہی فرمائی کہ یہ ایسے اہل کتاب، ایسے منافقین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے رسول کریم کی اطاعت نہیں کرتے، جب ان کا انتقال ہونے لگے گا تو فرشتے ان کو ماریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل طور پہ وضاحت فرمائی اور یہ سیاہ ستہ کی بے شمار روایات میں اس قسم کے مضامین موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کافر یا منافق کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے ملک الموت، میرے اس فلاں بندے کے پاس جا، میں نے اسے ہزار ہا نعمتیں عطا فرمائیں لیکن اس نے میری اطاعت نہیں کی، اس نے میرا کہنا نہ مانا، آج اسے میرے پاس لے کر آ تاکہ میں اس کو مزہ چکھاؤں۔ تو ملک الموت علیہ السلام ہزاروں فرشتوں، ایک روایت میں ہے 500 فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس شخص کی طرف جاتے ہیں، اس حال میں کہ ملک الموت علیہ السلام کے پاس ایک لوہے کا بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے اور اس میں کیلے نکلی ہوتی ہیں، کانٹے، اور بالکل آگ کا تپا ہوا ہوتا ہے، اور جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہوتے ہیں اور تانبے کے گرم گرم ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو سارے فرشتے اس کو چاروں طرف سے منافق کے کافر کو گھیر لیتے ہیں اور وہ کوڑوں سے اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، اور جو تانبے کے ٹکڑے تھے وہ یہاں رکھ دیتے ہیں، جس کی بنا پر اس کافر یا منافق کو شدید ترین پیاس محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اگر اسے سمندر کے برابر بھی پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت علیہ السلام جو ہتھوڑا ہوگا وہ اس قسم کا ہوگا کہ ایک زوردار اس کو ضرب ماریں گے، جیسے ہی ماریں گے تو اس ہتھوڑے کے جو کانٹے ہوں گے وہ اس کی ہر ہر رگ کے اندر گھس جائیں گے، اور پھر اس کو مروڑ کے اس طرح باہر نکالیں گے تو اسے شدید اذیت ہوگی۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی 27 آیت کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار و منافقین کے موت کے وقت کے برے انجام کو بیان فرمایا۔ لہٰذا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کریمہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کافر و منافق کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ میرے ایک دشمن کا انتقال ہونے لگا ہے، میں نے ہر طرح اسے فراوانی عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، لیکن اس نے میرا کہنا نہ مانا، آج اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اس کے اعمال کا بدلہ دوں۔ تو ملک الموت علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، ان سب کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے کوڑے ہوتے ہیں اور تانبے کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو انتہائی گرم ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سرخ کسی بھٹی سے لوہا نکلتا ہوا دیکھا ہو تو ایک دم سرخ رنگ کا ہوتا ہے، ایسے یہ تپے ہوئے تانبے ہوں گے۔ اور ملک الموت علیہ السلام ایک ہتھوڑا جس کو گرز بھی کہا جاتا ہے وہ لے کر آئیں گے، جس میں کانٹے نکلے ہوتے ہیں، سب بڑا ہتھوڑا جیسا ہوگا، اس میں کانٹے نکلے ہوں گے۔ یہ تمام فرشتے آ کے اسے گھیر لیتے ہیں اور تانبے کے ٹکڑے اسے گردن کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور آگ کے کوڑوں سے اس کے منہ پر، اس کی پیٹھ پر، ٹانگوں پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کفار کے قریب رہنے والے سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں تو یہ پوشیدہ امر نظر نہیں آ رہا ہوتا، انہیں بظاہر اس کی روح آرام سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ تو مرنے والا ہی جانتا ہے کہ کتنی سخت وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام لوہے کا گرز مارتے ہیں، جس کی بنا پر اس کے کانٹے اس کی ایک ایک رگ میں گھس جاتے ہیں، اور پھر نبی کریم نے فرمایا کہ پھر ملک الموت علیہ السلام سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو پورے بدن سے روح اس کی باہر کھینچتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے پیروں سے اس کی جان نکالی جاتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے جب کوئی مرے گا اس کے پیر ٹھنڈے ہوں گے، تو پیروں سے روح نکالتے ہیں، ٹخنوں میں روک دیتے ہیں، اور فرشتے مارتے رہتے ہیں مارتے رہتے ہیں، پھر ٹخنوں سے نکال کر گھٹنوں پہ روح روک لیتے ہیں، پھر مارتے رہتے ہیں، پھر ٹخنوں گھٹنوں سے نکلتی ہے سینے پہ لا کے روک دیتے ہیں اور اس کی پٹائی ہوتی رہتی ہے، پھر گلے پہ لا کر اس کو روک دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے انجام سے محفوظ فرمائے، آگے کا معاملہ کتنا سخت، کتنا بھیانک، کتنا تکلیف دہ اور کتنا آزمائش والا ہوگا، اس ایک روایت سے اندازہ کر لیں کہ جب موت کے وقت یہ انجام ہے تو قبر میں کیا ہوگا، پھر میدان محشر میں کیا ہوگا، اور پھر جہنم میں کیا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان ایک بڑا فیصلہ کر ہی لے، اور وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اسلام قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرے، اور پھر جتنے اسلامی تعلیمات کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے موافق اپنے عقائد کو درست کر لے، تو انشاءاللہ ان تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تھی، یعنی انہوں نے ایسی بات کو اختیار کر لیا تھا جو اللہ کو ناپسند تھی، اور وہ نبی کی اطاعت نہ کرنا، نبی کو اپنے نبی تسلیم نہ کرنا، جہاد سے بھاگنا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو انہوں نے ناپسند کیا۔ اللہ کی خوشی اور مرضی اس میں تھی کہ نبی کی اطاعت کی جائے، جہاد کے لیے آگے آیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشی اس میں تھی کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، لیکن یہ تو غلط کام کرتے تھے۔ تو اس سے توجہ فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب بیان فرمایا کہ جو اللہ کے راستے سے روکے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو ناپسند کرے گا، اس کا انجام بڑا دردناک ہے۔ آج بھی ہم مسلمان کہلوانے کے باوجود بعض اوقات دین کے راستوں کو روکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ تو معلوم ہوا کہ کافر و منافق جو بھی نیک عمل کرتا رہے وہ برباد ہے۔ اب دیکھیے، منافق جو نبی کریم کے دور میں تھے، یہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، پیسہ خرچ کرتے تھے، نبی کریم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، لیکن کسی چیز نے ان کو نفع نہ دیا، اس لیے کہ عقیدہ خراب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بظاہر نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، غریبوں کی امداد بھی کرتا ہے، لیکن عقیدہ خراب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعمال برباد کر دے گا، اور ان ظاہری عبادات کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کر رہے ہیں وہ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافق، الن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی دشمنی کو ظاہر نہ فرمائے گا، یعنی جو ان کے قلب میں دشمنی رسول ہے، اسلام سے بغض ہے، کیا سر اللہ نے فرمایا کہ ایک کافر منافق یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دشمنی کو ظاہر نہ کر دے گا اور نبی کو پتہ ہی نہ چلے گا کہ یہ منافقین ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لاریناکہم، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان لوگوں کو دکھا دیں، فلعرفتہم، تو ضرور آپ انہیں پہچان لیں گے، بسیماہم، ان کی صورتوں کے ذریعے۔ اور ایسے ہوا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پھر اس آیت کے نزول کے بعد جو منافق سرکار کے پاس آتا، سرکار چہرے پر نگاہ ڈالتے تھے اور پہچان جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اللہ نے آپ کو اس کا یہ بھی علم عطا فرما دیا تھا۔ ولتعرفنہم، اور ضرور ضرور آپ پہچان لیں گے انہیں، فی لحن القول، ان کی بات کے اسلوب سے، یعنی یہ جو گفتگو کریں گے ان کا اسلوب ہی ایسا ہوگا کہ اس میں وہ چاشنی نہیں ہوگی، وہ عقیدت نہیں ہوگی، وہ اپنائیت نہیں ہوگی، وہ محبت نہیں ہوگی، وہ ایک اجنبیت والا کلام ہوگا، جس سے آپ بآسانی پہچان لیں گے کہ یہ کلام ایک مومن کا ہے اور یہ کلام ایک منافق کا ہے۔ اور تو یہ دو نشانیاں پھر نبی کریم کو عطا فرما دی گئیں۔ اس کے بعد اب جس منافق کی صورت دیکھتے تھے اسے پہچان لیتے تھے، اور جب یہ منافق آپ کے سامنے کلام کرتے تھے، نبی کریم فوراً ان کے کلام کو پہچان جایا کرتے تھے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ ولنبلونکم، اور ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، حتی نعلم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا، ویسے اس کا ترجمہ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں گے، المجاہدین منکم والصابرین، تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو، کون جہاد کرتا ہے اور کون اس جہاد کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارا امتحان کریں گے، تمہیں اس آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ ولنبلو اخبارکم، اور ضرور ہم تمہاری خبروں کو آزمائیں گے۔ تمہاری خبروں کو آزمائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو تم ایک دوسرے کو خبر دیتے ہو، یا جو تم ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہو، معاملات کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے سلسلے میں تمہیں آزمائش مبتلا فرمائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، وشاقوا الرسول، اور اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدیٰ، اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکی ان کے لیے ہدایت، لن يضر الله شيئا، وہ ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن فَسَيُحْبِطُ عَمَالَهُمْ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یعنی ان کا جو نبی کریم کی مخالفت کرنا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ ان کے خود اپنے لیے نقصان کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت، اپنے زور، اپنی افرادی قوت کی بنا پر دین کا راستہ وقتی طور پر روک بھی لے گا، اس کا یہ کسی کو اللہ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتا، غلبہ دین کا ہی رہے گا، جیسے ابھی آگے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، لیکن اس شخص کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، اعمال اس کے سب برباد ہو جائیں گے، لاکھ نمازیں پڑھے، کچھ بھی کرتا رہے، سب برباد، اگر دین کا مخالف ہوگا، دین سے دشمنی رکھے گا تو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی نفاق اختیار کر کے یا کفر اختیار کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، بلکہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ اور ایک اس سے نتیجہ فقہا نے یہ بھی نکالا اس آیت کریمہ سے کہ مراد یہ ہے کہ جب تم کوئی نیک عمل شروع کر لو تو اسے ختم نہ کرو، مثلا اگر نفل شروع کر لی ہے تو فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی اس نفل کو اب مکمل کرو، اس کو ختم نہ کرو۔ اسی لیے اگر نفل نماز آدمی شروع کر لیتا ہے، درمیان میں توڑ دے، تو فقہا نے فرمایا کہ اس نفل کو اب بعد میں پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو